رسول الله وبعد نراجع جميعا. أسألكم ما هو الكلام؟ وابن أبي الروم ذكر عددا من المرفوعات ووعدنا أنه سيذكر لكل مسألة بابه، سيذكر لكل مسألة بابه أو بابها، سيذكر لكل مسألة بابها. إذن سنبدأ بالفاعل ثم المفعول الذي لم يسمى فاعله ثم المبتدأ والخبر ثم سيأتي اسم كان وأخواتها وهكذا خبر إن وأخواتها، ثم سنختم إن شاء الله بالتابع للمرفوع وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. كل هذه المسألة تنطوي تحت باب المرفوعات، أي تندرج وتدخل. كل هذه الأشياء المذكورة هنا تندرج تحت ماذا؟ تحت باب المرفوعات. قال: أول الفاعل، بدأ بالفاعل أي بدأ الكلام عن من؟ عن الفاعل. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. هذا هو الفاعل كما عرفه ابن آج الروم. ومعلوم أن الفاعل لغة هو من أوجد الفعل، كل من أوجد وأحدث الفعل يسمى فاعل، يسمى فاعل. فالضارب إذا أحدث الضرب سمي فاعل، وهكذا الشارب إذا أحدث الشرب سمي فاعلا، وهكذا كل من أوجد الفعل أو الحدث لغة ماذا يسمى؟ يسمى فاعل. هذا في اللغة: فلان فاعل كذا. أما في اصطلاح النحاة، أما في اصطلاح من؟ النحاة، في اصطلاح النحويين عندهم اصطلاح خاص يعرفون به الفاعل، عندهم اصطلاح خاص يعرفون به من؟ الفاعل. المفروض أن يكون الدرس للنحو باللغة العربية من أوله إلى آخره، وبهذا الطريق يتقوى الطالب بإذن الله. لكن أحيانا نخاف عليكم، لعل البعض ما سيفهم، فلهذا نمزج بين اللغتين، نخلط بين ماذا؟ بين اللغتين، تارة بالعربية وتارة أخرى بماذا؟ بلغتنا. إذن ما هو الفاعل عند النحاة؟ خلي أهل اللغة بالعموم، نقصد الطائفة معينة من أهل اللغة، وهم من؟ النحاة. قالوا الفاعل هو الاسم المرفوع. اولا الفاعل يكون اسما، اذا لا يكون فعلا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون حرف. قال المرفوع نعم، والفاعل حكمه الرفع، فلا يكون منصوبا ولا يكون ماذا؟ مجزوما ولا مجرورا، وإنما حكم الفاعل الرفع. قال المذكور قبله فعله، نعم، وهو الذي يذكر قبله فعله، أي يتقدم عليه الفعل، يذكر الفعل أولا ثم يأتي من؟ ثم يأتي فاعله. هذا هو الغالب، أنه يتقدم الفعل على الفاعل. هين ديو مرة نينجي kwamba kinatangulia kitendo kisha nani, kisha mtendaji. Kwa hiyo fa'il yule ambaye almadhkuru qablahu fi'luhu, fa'il yule ambaye ametajwa kabla yake kitendo chake au kimetajwa kabla yake kitendo chake, huyo ndio fa'il. Fa'il ni jina, kwa hiyo sio kitendo wala sio herufi. Fa'il anakuwa marfu'u, hawi mansubu wala majruru wala majzum. Fa'il ni yule ambaye kinatajwa kabla yake kitendo chake. Mithaluhu qama zaidun, qama zaidun fi hadhihi aljumla zaidun fa'il. Limadha naqulu li anna shurut alfa'il dammat fi haqqihi, shurut alfa'il dammat fi madha, fi haqqi zaid. Tayyib, ma hiya hadhihi shurut? أولا قال الفاعل يكون ماذا؟ اسم، وزيد هنا اسم بلا شك. ثم ما هو الشرط الثاني؟ المرفوع، نعم، قام زيد وزيد هنا مرفوع. ما هو الشرط الثالث الذي ذكره ابن أجر الروم؟ المذكور قبله، نعم، وقبل زيد ماذا ذكر؟ فعل، وهو قام. فزيد في الجملة فاعل، فإذا أعربت تقول زيد قام، زيد قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في ماذا؟ قوله المذكور قبله فعله سيأتي إن شاء الله معنا في متممة، أن الفعل المقصود في هذا المكان هو الذي يكون في صيغته الأصلية، فعل ما يقصديوه أمبايو إنم تنقلية فاعل نيلي أمبايو في فكة تموك واكي وكي يسيل. وما أنا إسيجا إكاوا نفعل إلي بدليش وموندو. مفانا وكسيما ضرب علي، ضرب علي، نسمى علي هapa ni fa'il kwa sababu ametanguliwa na fi'l daraba. Na daraba ipo katika mweko wake wa asili, ala sighatihi al-asliya. Ama ukigeuza daraba ukaifanya ni mughayyir as-sigha, ukaigeuza lafzi yake ukasema dhuriba, alafu ukaitia ukamtia ukaweka jina mbele yake hapo ukasema dhuriba ali, je, ali atakuwa ni fa'il hapa? Hata kuwa fa'il, kwa sababu fi'lu inayokusudiwa, fi'lu inayokusudiwa kumtangulia fa'il ni ile ambayo imebakia katika mjengo wake wa kiasili, haijageuzwa. Ndio fi'lu inayokusudia hapa aliposema almadhkuru qablahu fi'luhu, ay alfi'lu albaqi ala sighatihi alasliya. Antum ma'i? Naam. Vile vile anakusudia fi'lu التام، أنا قصدي فعل تام، فموجة أنا قبقية كتك صيغة يا أثيلي لكن إيوه نفعل اليتمية، فمعنى إيسيه كوان فعل ناقص. ونبسيما ضرب علي، تنسيما علي نفاعل فسبابه كوانزا متنغليوا نفعلي إليه كتك مجنغواك وأثيلي، لكن فيلي ضرب نفعل تام، نفعل يتمية نسيو ناقص. أما وكسيما كان علي جالسا، طيب كان علي كان لفعل جي علي هذا لفاعل وليني لأن الفعل ناقص لأن الفعل ناقص لما جاءت فوتي ماذا سمى كان فعل ماضي ناقص لماذا سمي ناقصا وليني كان وأخواتها وميتها أفعل ناقصا فعل ناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوع واحد فعل ناقص مثيله ماي حيث شيكي مرفوع موجة ونبسيما ضرب زيد هنا فعل تام وسبب إمتوشيكا زيد مرفوع كان يقول ضرب إمم رفعيشا زيد نينتوش هاي تجيكي تقول ضرب زيد وكتاجيكي تقول مين نزيادة ياكم لكن تفاوتي نا كان نقوزاتي وهو نتجيه مرفوع ما نتجيه لاني منصوب هوا تشكل مرفوع وانا ميتاج مرفوع وميتاج لاني منصوب ولكن ما اسمه كان علي جالسا وانجز منصوب دوانا تشكل لكن سيس نقضى سيماته جالس علي سيس نكت كفوارك ذا فعل تامنا فعل ناقص فهيو ابن آجر الروم البسيمة بمزنمزية فاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ومن يلوى فعل يكسديوى فعل إلى يكسديوى كم تنقلوى فاعل نيني ينبايو كوانزا إما بكية كتك مجنقواك واسيني موجة فيني إيو نفعل إلي يتمية سيو نيني سيو ناقص كوي وابط مزيتوى كانا تميتوا كان وأخواتها تميتوا هذا الذي ذكره ابن عاج الروم ثم قسم الفاعل إلى كم قسم إلى قسمين كيش أكبراني هكا قال وهو على قسمين أي وهو الفاعل على كم على قسمين كيش أكسمناه الفاعل يكجو يا ذكراني بويل ظاهر ومضمر وهذا ظاهر غني عن الكلام الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا فالظاهر معروف نقول قام زيد دخل علي خرج محمد فعلي زيد محمد كل هؤلاء أفعال كل هؤلاء ماذا فاعلون كل هؤلاء فاعلون وانونكانا ونسيما قال محمد دخل علي ضرب زيد فاعل أبو وانونكانا يكوازي لفظ علي يكوازي ولفظ محمد يكوازي وهكذا فهذا الفاعل يسمى ظاهر يسمى ظاهر نجيله أصل أصل قد كما زمهمزو بيتو بيوازي لكن هنا هنا يفيل يا يا يا يا يا يا فاعل فاعل أنا إذا كان مضمر كما نسيو تمكو لواز كما نظونا زيد كما نظونا محمد كما نظونا علي نمفانو ما تمكو هاي لا أنا كوا هاي كوا أنا كوا نظمير ظميري كنا تعرف وياك تطولي وقت كمين وياك لكن تعرفوا كان كومبو مقبليانا واتوناها وجوه هيو ونسيما ضميري ما يكنى به عن الظاهر ضميري نكناية كظاهر ضميري نكناية كنيني كظاهر مين يا ضميري حذيفة ونسيما قام من وعربنا تابسا ونسيما قام حذيفة قام حذيفة الاهتمام ناني ايه حذيفة. هو يا حذيفة الناني هو هو الناني هو هو الفاعل ايه ظاهر فاعل من ظاهر شوف هذا هو الفاعل. Lakini unaweza ukatumia fumbo ambalo ndio dhamiri ukamficha huyu dhahir, alafu ukamwambia Hudhaifa, unamzungumzia ukamwambia Hudhaifa kumta, simesema kama Hudhaifa alisema nani Hudhaifa, unamtoa Hudhaifa, unamwambia kumta. Hii saa hapa imesema badala ya nani? Imesema badala ya nani? Baada ya Hudhaifa. Ndio akasema Waarabu, dhamiri ni kile kinaya cha ismu wahid, kile kinachosimamishwa mbadala wa ismu wahid. Umeelewa? Hii inaitwaje hiyo? Hiyo inaitwa madha? Dhamiri. Na yatofautiana madaraja yake, yaani hivi vinaya vyatofautiana. Hivi vitu vyenye kusimama kwa niaba ya dhahiri vyatofautiana, kama tutakuja kuona. Kuna dhamiri za mutakalim, yaani zinasimama kwa niaba ya mwenye kuongea. Na kuna dhamiri za mukhatab, za mwenye kuzungumzishwa, yani inasimama kwa niaba ya mwenye kuzungumzishwa. Na kuna dhamiri za ghaib, za mwenye kuzungumziwa, ya mwenye wala hayupo. Zote hizi ni dhamair, sawa sawa. Kwa hiyo dhamiri kwa ufupi sana, elewa kwamba ni kinaya tu cha nani, cha jina dhahir. Kuna wakati tunatumia jina dhahir kama Hudhaifa, na wakati tunamwambia kumta ay Hudhaifa hadha alladhi ukhatibu alayhi. Kwa hiyo hii ni lugha nzuri kuliko kusema ma yadullu ala almukhatabi, ma yadullu ala almutakallimi au almukhatabi au alghaib. Inawezekana mtu asielewe hapo. Umetaja anwaa adhamir, hapo umetaja nini? أنواع الضمير. كنا وقتنا تعرفوا إيه الضمير ما يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. إذا أنواع الضمير. لكن هذا الضمير نكناية. نجمع فنبو ها؟ كناية نفنبو لكيتو فلان. كلكم ممتاز وازي ونمتاز بصفايات. نعم صحيح. أنتم كلكم ممتاز وازي ممتاز بنيني. Kwa sifa yake, kama amenifumbia. Kwa hiyo ndio kama vile dhamiri. Dhamiri inasimama katika sehemu ya ismu dhahir. Sawa sawa? Eh, naam. Yatakuja maelezo yake katika vitabu vingine huko. Kwa hiyo fa'il naye anakubali kuwa katika hali hizo mbili. Kwa anasema kama Muhammadun. Muhammadun fa'il dhahir. Sawa? Tayeb. Na nikisema Kumtu, hapa kuna fa'il, maana hii ni fi'il. Kumtu fa'il yuko wapi? Eh, kwa hiyo tukisema wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan wa fa'iluhu dhamir muttasil dhamiru wa fa'iluhu wa ta'al mutaharrif ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ فاعل. كيو نبسم قمت هي تاء نيابة يا حسين. نيابة يا نان يا حسين. ديو ميم يعني. لكن نبقون بها قمت أنت علي. قمت تاء هذه نكما بسم قام علي. قمت هي تاء نموكلش نان علي. كناك وهكذا. إذن الفاعل يكون ظاهرا قام علي ويكون مضمرا قمت. na mifano yako mingine, kwa mirizuko nyingi, unaondoka wala pasumbui. Kala wa huwa ala kismain, ay alfailu ala ala kismain, zahirun wa mudhmar. Fadhahiru nahu qawli, iko wazi, qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidan, mpaka mwisho. Baada ya fiil katika mifano yote hiyo ametaja baada yake ametaja nini? Watendaji fa'ilun, kawataja baada ya fiil mpaka mwisho wake. Kisha anasema wal mudhmaru 12, si ametamka huko nyuma kwamba fa'ilu yanqasimu ila kam qism, ila qismain, adh-dhahir, wako wengi sana. Dhahir jina, majina dhahir la tuhsa, fa'il dhahir la yuhsa, hadhibiti kwa idadi, kwa sababu majina dhahir ambao unaweza kuyatumia kama fa'il ni mengi, hayadhibitiki, sawa sawa, lakini dhamiri zinadhibitika. Kwa hiyo dhamiri ambazo zinafaa kuwa fa'il ziko ngapi? 12. Na kama nilivyowaambia, adh-dhamiru huwa ma kunniya bihi ani dhahir, na wengine wanasema huwa ma luqiba bihi ani dhahir, na zinagawanyika, kuna ya mutakallim, kuna ya mukhatab, na kuna ya madha al-dhahir. Qala wal mudhmaru 12 nahaw qawlik dharabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ngapi imetaja dhamir? 12, lakini zote zinazungukia katika sampuli ngapi? Tatu. Ima ni dhamair za mutakallim, au ni dhamair za nani? Za mukhatab, au ni dhamair za alghaib, na wala si nje ya hapa. Na ukiangalia kwa makini katika hivi dhamiri 12 alizozitaja hapa Ibn Ajurrum, ametaja aina mbili tu ya dhamiri. Ametaja nini na nini? Ametaja adh-dhamair almuttasila wa adh-dhamair almustatira. Ametaja adh-dhamair almuttasila wa adh-dhamair madha? Almustatira. Ukisoma maelezo yote haya kwa mifano iliyoko hapa, kataja sampuli mbili za dhamiri. Kuna dhamiri inaitwa dhamiru muttasil, dhamiru madha? Almuttasil. Ni ipi hiyo? Umeisoma. Ma huwa dhamiru almuttasil? Umeisoma? Ha? Ma huwa dhamiru almuttasil? Tunapita tu hapa, kiujuu, hivi na vitu vingine haviachi ili tumwelewe shekhe. Wakielezea dhamiri mbili, adh-dhamiru almuttasil maana yake nini? Hata kuandika anasema huwa ma la yuftatahu, huwa ma la yuf, huwa ma la yuftatahu, yuftatahu, yuftatahu bihi an-nutqu wa la yaqa'u ba'da illa fi halati al-ikhtiyar. Dhamiru muttasil ukisikia siandike shekhe, hata kuandika, muhimu kufahamu ili usiwe kasuku. Huwa ma la yuftatahu bihi an-nutq, dhamiru muttasil ni ile ambayo haianzi kutajwa mwanzo wa maneno, huwezi kufungua nayo mazungumzo. Dhamiru muttasil ni ile ambayo haifunguliwi nayo mazungumzo. Nini maana maneno haya? Huwezi kuanza kuitamka mwanzo wa maneno, haiwezekani. Ndio maana kwa muttasil siku zote nataka iungane na neno lingine, litangulia neno lingine ndio ije yenyewe. Ni ile ambayo huwezi kufungua nayo tamko. Kadhalika wala yakau baada illa, na wala haiwezi ikakaa baada ya illa. Illa mnaifahamu eh? Illa adatu alistithna, ni ile kile chombo cha kuvua kile katika hali ya khiari, kwenye dharura. Tumetoa watu wa mashairi huko wana dharura zao, inaweza ikaja dhamiri muttasil baada ya illa, lakini ile ni dharura ya kishehe. Tuzungumza katika hali ya ikhtiyari, hali ya kawaida, dhamir muttasil haiwezi kaja baada ya illa. Nitawapeni mfano, utaelewa hii tahrif. ميونغوني مضميري المتصل بضميري الرفع المتحرك كانوا ان انا لا قمت ان انا ادري قمت سواء قمت هي ليس ضمير رفع المتصل بضميري يرفع المتصل وين قمت ليس متصل وانيني قمت وانيني تاهي ليس متصل بسبب هاي ما يلزو هذا ينقبلي انا ناي kwanza hii tee hii ambayo ni dhamiri mutasil hii huwezi kuanza nayo mazungumzo. Hebu ianze kwenye sentensi tee tukasemaje? Tukama unaweza mshakuta hiki kitu mshakuta hivi, hebu anza kuitamka tee bila maneno mengine, alafu uhesabike umeongea Kiarabu eh matokum lugha gani? Kwa hiyo haiwezekani. Kwa hiyo hii tee kwanza haifai kuanza nayo mazungumzo, haitamki mwanzo wa neno. Sharti la kwanza limetimia, sawa eh? Kwa taarifu. Na sharti la pili umetumiaje? Wala yakau, wala yakau baada illa fi sirat eh. Tunasemaga sisi tukiongea tunasema tukitumia ila wao tunasema kama tunasemaga hivi kuzungumza kutumia ila kama الطلاب قام الطلاب ومسلم ونفوذ إلا لينتاني إلا من لينتاني ها ها سيدان عليا حتى نقول عليا علي حتى نقول علي أو عليا عليا ها عليا شكوه شكوه شكوه مبين قام الطلاب الا عليا الا عليا علي hapa imefaa kuja baada ya nini? Neno ali limefaa kukaa baada ya illa kwa sababu ni ismu dhahir. Je, unaweza ukasema illa ta ukaeleweka? Yaani ukasema sasa nitumie kwa mimi illa ta au illa na eh dhamiri mutakallim au illa ta dhamiri mukhatab. Mshasikia hiyo? Sasa hii dhamiri hizi ambazo hazifai kukaa baada ya illa ndio zinaitwa dhamiri madha? Dhamiri ايش متصل. Dhamiri متصل ni taarifu yake. Adh-dhamiru al-muttasil huwa ma la yukhtatafu bihi an-nutq wa la yaqa'u ba'da ma la ba'da illa fi halati madha fi halati al-ikhtiyar. Tumesema hivi ikhtiyar katika hali ya khiyari kwa sababu inafaa dhamiri al-muttasil kukaa baada ya illa kwenye dharura za mashairi. Utakuta illaka illakum iko kwenye mashairi hayo, tuna haja kuyataja. Hili mwamiri gani? Na mwamiri mustatir nyepesi, huwa ma laisa lahu sura fi lafzi, ni ile ambayo haina sura katika tamko, yani haipo katika matamko. Ukisema uitafute sura yake kwamba inaandikwa vipi kwenye sentensi, wewe kuiona. Mfano neno baraba, maana yake nini? Hapo alipiga, si ndio? Baraba alipiga, he, faili wake kwanza. Waarabu wanasema kuna faili hapo. Yuko wapi faili? Dhamiru jawazan takdiruhu. Sasa amiko dhamiru mustatir kwa sababu gani? Laisa lahu sura fil lafzi, haonekani hapa kimatamko, huwezi kumuona huyo. Huwa wewe unamsema kwamba kuna faili huko, huwa hii sura ya he na wao tumeiona hapa. Na kuna swali, hii sura hii ya kitu huwa, kuna vitu huwa wewe ndio umesema ndio takdiri yake eh? Hii huwa inaonekana hapa eh, lakini Waarabu wanasema hiko iko wapi? Mustatir kasitiriwa huko, haonekani huko. Kwa dhamiri mustatir ni ile dhamiri ambayo haionekani kimatamko, lakini ipo kihukumu, ipo lakini kimatamko huwezi ukaiona. Hiyo ni dhamiri mustatir. Sasa ukiangalia dhamiri 12 ambazo husimama kama faili, ziko aina mbili. kuna baadhi yake ni dhamair muttasila na kuna baadhi yake ni dhamair madha mustatir, wala hakuna zaidi hapo. Ametaja muttasila na mustatir, na sana sana mustatir anakuja kwenye mfano miwili pale aliposema baraba na nini baraba na barabat. Kwa hiyo hapa wafailuhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa, na hapa jawazan takdiruhu hiya. Kukute tunaendelea na nafikiri mnafahamu namna wanapozikadiria hivi dhamiri mustatir. Hili jambo mnalifahamu, si ndio? Ikiwa dhamiru mustatir, dhamiri aliyefichwa ambayo tunamkadiria ni huo au hiya, kuficha kwake ni kwa wajibu au kwa kujuzu tu? Jawazi. Lakini unaweza ukasema dharaba huwa wa dharabati hiya, unaweza ukasema. Kwa hiyo kumficha yajuzu, lakini si lazima, ndio maana ya jawaza. Lakini hii ni kwa wale ghaib, kwa sababu huwa ni dhamiri ya ghaib mwanaume, ndio, na hii ni kwa dhamiri ya ghaiba mwanamke. Lakini kwa dhamiri ya mutakalli au dhamiri ya mukhatab, yani dhamiri anayezungumza, nisikiliza, atakuandika shekhe bana, utaandika tu, haya ndio muhimu kuliko kuandika pale. Dhamiri ya mwenye kuzungumza na dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa, unapozificha ikawa ni mustatir, kuzificha ni hiari au lazima? Ni wajibu. Mfano unaposema aktubu, unaposemaje? Aktubu, naandika. Failu yuko wapi? Wafailuhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu, sababu Kiarabu haifai kusema aktubu ana, haifai. Kwa hiyo kumficha hapa ni wajibu, na huyu ni mutakallim pia. Unaposema naktubu wafailuhu nahnu wujuban, sababu hatusemi naktubu nahnu, hii lugha dhaifu sana. Hii ni katika dhamiri mutakallim. Dhamiri mutakallim unapomficha, basi ujue kumficha huko ni wajibu. Vile vile hukumu kama hii anachukua dhamiri mukhatab. Unaelewa? Unaelewa? Dhamiri mukhatab anachukua hukumu hiyo hiyo anayekutubiwa. Haya, hivi vipi? Faili yuko wapi? Sababu huyu ni dhamiri mukhatab. Anapokuwa dhamiri, anapofichwa dhamiri, dhamiri inapofichwa alafu kani ya mukhatab, ni lazima uifiche. Tadhhabu, tadhhabu, kul naam, tadhhabu. Faili yuko wapi? Sema basi bwana. Dhamiri mustatir wujuban takdiruhu. Kwa nini umesema wujuban? Wajibu. Kwa nini? Wajibu. Kwa nini? Wajibu, majibu yale yale. Kwa nini kwenye mukhatab, kwenye idhrib, kwenye tadhhab, kwa nini tunasema kumficha hapa ni wajibu? Hawe haizikani kusema idrib anta, haifai Kiarabu kusema hivyo, hafai kudhihirika. Kwa hiyo hii dhamiri almustatir, dhamiri zinazofichwa, nazo zinakaa matabaka mawili. Dhamiri zenye kufichwa zikiwa ni za ghaib, aya ni mwanamke au ni mwanaume, kuzificha inajuzu, lakini si nini? Si wajibu. Yani kama huwa na hiya. Dhamiri zinazofichwa ikiwa ni za mutakallim, za mwenye kuongea, kama ana na nahnu, hizi kuzificha ni lazima, ndio tunasema wujuban. Vile vile dhamiri za mukhatab, mwenye kuzungumzishwa, unapozificha kama idhrib wa tadhrib kuzificha ni wajibu, ndio nasema wujuban. Tunasema nini? Wujuban. Hii ni ziada, lakini hajaisema shekhe. Ili tuelewe somo, tunakwenda mbele. Kwa hiyo ametaja kwa milingi ngapi hapo? Ambazo zinasimama kama fa'il. Kam? 12. Eh? 12. Na zote ziko wazi. Tayeb. والمظهر 12 ما هو قولك ضربت فهم ضمير جاني ايه ضمير متصل او منفصل او مستتر متصل وكيوليس غنيه ايه ضمير متصل جانين وكيوليس غنيه ايه متصل كما كسوهيلي بانا تايفاني بداية وكيوليس غنيه ايه متصل تسماجي هايو ازيكانيكو kuanza mwanzo maneno wala haikai baada ya ila katika hali ya khiyari, sio ya kidharura maalum. Basi ndio maana dhamir mutasil hiyo, maneno yote yanao wanakusudia hapo. Kwa hiyo darabtu ni dhamir almutasil, dhamir ya mutakallim. Aha. Na darabna dhamir mutasil, dhamir mutasil bi al-mutakallim. Hii ni dhamir ya mutakallim almu'azzim nafsuhu أو متكلم متعدد. هي ضمير يا متكلم ني ضمير من يكون ذا ايه ونمسمى ضربنا تمبيجا سيسي هي سيسي يا رب inawezekana ni wengi waliopiga au ni mmoja anayejifaharisha. Inawezekana mtu mmoja tu kabisa akasema akalna kala yeye ndio alikuwa anamkodolea macho ajifaharisha kama mkomesha. Lakini hata Kiswahili tunatumia dhamiri ya wengi kwa mtu mmoja. Mara nyingine mzee wako anataka anakupa nasaha. Tatumia lafzi ya jumla. Tumekusomesha. Tumekushughulikia. Tumekufanyia hichi, tunakuja kunifanyia namna hii bwana. Anatumia tume, lakini anatoa nani? Na mtu kumsaidia anatoa nani? Yeye mwenyewe anatumia tume. Hapo sasa anakuonyesha uzito wa lile jambo, hata kama alifanya yeye mwenyewe. Ni kama vile nimefanya na watu 10 kwa nilivyokuwa zito. Hata waswahili tunatumia hapa yu'azzim. Ukisikia na saizi hapa alwalid yu'azzim nafsuhu, ili uyasikilize maneno yake. عرفت نضربت إن ضمير متصل يا مخاطب. عرفت نضربت يا مخاطبة. نضربتما يا وويلي ونوازم ممزيشة نعطى نيجي ونعاك أو ونوم وويلي. ضربتما نيني ونوم وويلي. نضربتما نيني ونطل كيرت يتميك. وضربتم ونخطبية ونوم وينجي. وضربتنا ونوم ونوكي وينجي. وضرب موجة هفا نكون ضمير مستتر من هو هفا سنديو وضربت هفا نكون ضمير مستتر نيه بيو هي. وضرب هفا نكون ضمير جانيا وزيفا نجيب لك يلين نعم ضرب هفا نكون ضمير جانيا هفا ضرب مستتر ها وفاعله ضرب كنا ضمير جانية ضمير متصل نقول نيني ألف ألف اثنين نيني ضمير متصل لأنه لا يفتح به النطق ولا يقع بعد ماذا بعد إلا هيني ضمير مستتر ألف الاثنين ضرب ألف اثنين فاعل وضربوا وضربنا هفو واو نضمير متصل فاعل نانوني هفو نضمير متصل ماذا فاعل نبو نفس كده دعاء لا بأس به. قال الشيخ قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. لأرسل إنجينا جيب بيسي وقوم اللي رويل لن يمنهيل حتى لنا ما يليز كنا كنا جماعة نمويتا نائب الفاعل نمويتا جيب نائب إني حمبوها مقواليكا مدنجا خوين زين جمال إنا توشا شرافة في أباب طيب kuna jamaa tunamuita naib man naib al-fa'il huyu tunamzungumzia hapa huyu naye ameingia chini ya mlango al-marfu'at kwa sababu naib al-fa'il hukumu yake ni nini marfu'a hukumu yake ni rafu' hukumu yake ni ar-rafu' naib al-fa'il au naib al-fa'il tayyib من نائب الفاعل ما ينزل قوائده نائب الفاعل هو اسم او نوع عام ولا شيء قل بسم الله اسم مرفوع حل محل فاعل بعد حذفه انا كما هو اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه تعرفوا يا شباب قبيس اسم مرفوع نجينا لن يرفع حل محل الفاعل لمكاسهم يفاعل بعد ماذا بعد حذفه بعد يكفوته يفاعل مفانا كنا سيما ضرب محمد علي كوني جملة هي فاعل الناس نفعول الناس علي ونفسما ضرب محمد علي محمد فاعل يوفو ممتاجة هذا كنا وقفنا تكون مسكين وسبب فلان تقول لكم زيتان وكثما ضرب علي علي ومن فيتو وقسماني أبا ضرب ضرب علي أمتيب وعلي هو امتقاج محمد من فيتو أما أنه لقوة فاعل لقوة ناني وكم شكوه لليه فيقوة وكم ويكا فالي ما ألفاك علي ومن ويكا لسيامو يا ناني سيامو يا ناني alitakiwa akae nani fa'il ukamweka nani ukamweka maf'ul sasa huyu hapa hatoirabiwa fa'il kwa sababu kiu hakika sio aliyepita sio mfanyaji lakini amejikuta amewekwa sehemu ya nani sehemu ya mfanyaji bali mara nyingine ndio aliyepigwa sasa huyu anamuita naibu al-fa'il ni naibu wa nani eh naibu wa fa'il naibu wa fa'il kwa hiyo taabiri ya al-Hafadh katika mutammima anasema falamma hudhifa al-fa'il uqima naibu al-fa'il muqama alipofutwa fa'il kwa sababu nyingi tu akasimamishwa huyo naibu al-fa'il sehemu ya nani? Sehemu ya fa'il. Sio lazima aliyesimama sehemu ya fa'il au ni maf'ul. Huu ni mfano tu. Kuna vitu vingi vinasimama sehemu ya fa'il baada ya fa'il kufutwa. Viko vitu vingi tu. Mfano huyo maf'ul hapo. Alikuwa ni maf'ul. Ali alikuwa ni maf'ul bihi. Lakini tulipomfuta fa'il tukamchukua yeye maf'ul tukamweka wapi? Pale kwa sehemu ya nani? Sehemu ya Muhammad akawa ndio naibu al-fa'il. Hili linawezekana. Na pia inawezekana dharf al-makan, dharf al-zaman ikakaa sehemu ya fa'il. Ukasema julisa amamuka. Pamekaliwa mbele yako. Asili yake ni jalasa aliyu amamaka. ndio kasema julisa amamuka au sima ramadhanu amamuka julisa amamuka wamekaliwa mbele yako huyu ni dhafu wamekaa niaba ya nani haya nataka uyasikilize sasa uelewe sana inakuja hapa imetajwa kwenye mtume kama hivi ninamsema mimi wala hamna geni sijaongeza langu ni kitabu ndio kifikia hichi usifikie kama ni mambo mambo makubwa yameandikwa mimi nimesoma tu mna lolote sawa sasa ni hichi kitabu ndio kifikia hapa kwa inawezekana ikawa dharfu sima au ikawa masdar niaba ya yafa'il huku sasa uelewe nasema ونفخ في الصور نفخة واحدة نفخة مصدر قام مقام الفاعل بعد حذفه ويهين نائب الفاعل كما تكتما يذي نائب فاعل نجينا لن يرفع أما لو هكا سيم يفاعل بعد يفاعل فنجي بعد يفاعل فنجي هو نوشوا إليوا إذي كي جينا تكو جزيها هابا فاعل هو نوشوا وما لنغو مينجي ima lililmi bihi unaweza kumfuta faili usimtaje kwa sababu anafahamika kwa hiyo hakuna haja ya kumtaja na ndio maana ni makosa kwa wale wanaotamka kwamba hii ni fi'lu mabniyun lilmajhul hii makosa ya ta'bir kuna wanasema buriba fi'lu almadhi mabniyun lilmajhul sio wakati wote faili hujulikani nakupa irabu utie alafu useme majhul Allah nasema wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Irabu ti irabu khuliqa. Ili sawa fi'l madhi mabni lima lam yusamma fa'il. Ili sawa. Fi'l madhi mabni lima lam yusamma fa'il. Ni fi'l madhi iliyojengwa. Juu ya kutokusemwa fa'il wake. Huwezi kusema khuliqa mabni lilmajhul. Imejengwa juu ya asijulikani. Sasa nakuuliza kiitikadi. Muumba hajulikani. Wewe useme tu wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Na ameumbwa mwanadamu ni mdhaifu. Yaani kwa kichaa chako kwamba aliumba hapa hajulikani. Hii ni ta'an. Kwa hiyo sio kila faili aliyefutwa hajulikani. Inawezekana anajulikana. Umemfuta kwa sababu ya umashuhuri wake. Na pia unaweza kumfuta faili unamjua. Lakini unamuogopa. Lil khawfi minhu. Kumuogopa kuna mtu mbabe hapa markazi kaja kana chakula cha mtu wajua kabisa chakula hiki chakula hiki amekila fulani lakini yule bwana ngumi mkononi mbabe anambia aina taami anambia akhi ukila melio bwana alafu na kuna hii hapo kwani umjua ile kula umempita kwa maslahi ndio mkali au ni mtu mwishimu mtu wa kheri shekhi lakini kala chakula cha mtu sasa unaona wake ni msiri mwana namjua lakini ni simuadhibi unamwambia shekhe ukila wamekila kwa hiyo yako malengo mengi ya kumficha nani kuna malengo mengi ya kumficha faili kwa hiyo tunapomficha faili basi tunachukua kitu kingine tunakiweka pale mahala pake hicho kingine kilichowekwa pale kwa faili baada ya kuondoa sasa itwaje naibu alfa'il kilichomkaimu nani kwa hiyo huyu ni naibu waziri na waziri ni fa'il lakini sasa mara nyingi waziri na naibu wanakuwa wako kwenye ofisi moja sio kama mmoja akaondoka hii haifai قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله ni jina marufuu ambalo hajatajwa pamoja naye faili wake. Kwa maana faili kaondoshwa. Hilo jina marufuu likakaa sehemu ya nani? Sehemu ya faili. Naacha kushuhudia Ibn Ajurruq. Fa in kana al-fi'lu madhiya. Sasa hapa anaelezea namna huyu naibu faili anavyoibadilisha fi'li. Naibu faili anapokuwa anapoingia katika fi'li anaibadilisha. Fi'lu madhi haitokuwa katika hali yake ya kawaida. Wala fi'lu mudhari haitobaki katika hali yake ya kawaida. Ni kaida rahisi ikiwa ni fi'lu madhi kama daraba. Hapo tunaifanyaje? Thumma awwaluhu kusaidia dhamma mwanzo wake, si ndio? Utaifanya hivi tu alafu utaitia kasra kabla ya mwisho. Kabla ya mwisho ni herufi gani? Ra. Kwa tutasemaje? Ghuriba. Kwa tutasema hivi, ghuriba Ali. Kama ni fi'lu madhi, na tunakusudia kumficha fa'il na kumtaja kaimu wa fa'il, hiyo fi'lu pia inageuka mjengo wake, tunaigeuza haraka zake. Tunaitia dhamma mwanzo, alafu niitia nini? Kasra kabla ya nini? Kabla ya mwisho. Na ikiwa ni fi'il mudhari kama yadhribu, natolea fi'il moja yadhribu, sawa. Tunataka tumfiche fa'il hapa, huyu anayepiga huyu, tunaifanyaje? Sasa anasema dhumma awwaluhu, tunafanyaje? Dhumma awwaluhu, taitia dhamma herufi ya mwanzo, alafu wafutiha ma kabla akhirihi. Herufi kabla ya mwisho ni herufi gani hapa? Ra. Tunaitia fatha. Kwa hiyo itasomaje? Yudhrabu. Tunajua hii ni fi'lu almudhari almughayyar as-sigha, ni fi'lu ya mudhari iliyobadilishwa tamko kwa malengo fulani. Kwa hiyo ikiwa ni madhi, kazi yetu ni hii tu, tutatia dhamma mwanzo wa fi'lu hiyo na kasra kabla ya mwisho. Na ikiwa ni mudhari, tutatia dhamma mwanzo alafu tunatia fatha kabla ya nini? Lakini hii ni kwa fi'lun sahihi, kwa fi'lun sahihi al-ayn. Ama mwingine kana nani kiataki mwanake ajiataja shekhi, ni kwa ile fi'lu ambayo ainul kalima ni herufi katika herufi sahihi, sio herufi za illa. Lakini mfano qala, qala herufi katika herufi gani? Fi'lu qala herufi katika herufi gani? Herufi katika ni alif. Alif ni katika herufi za ugonjwa au hapana? Herufi ya illa, herufi ya ugonjwa. Unaposema ba'a, be hapa ni fa'ul kalima, alif hapa ni ainul kalima, ainu ni lamul kalima. Unaposema qala, qafu ni fa'ul kalima, alifu hapo ni ainul kalima, lamu hapo ni lamul kalima. Hizi fi'lu mbili katikati kuna herufi za ugonjwa, kuna alifu na kuna alifu. Unapoijenga, unapoijenga juu ya fa'ili aliyefutwa, haufanyi kama tulivyofanya. Hii tunafanyaje? Tunatia kasra ya mwanzo kwenye qala, tunasema qi, tunatia kasra. Alafu hiyo ainul kalima hiyo ambayo ni alifu tunaigeuza na kuwa yeye, tunasema qila, tunasema bi'a. Ikiwa sasa fi'lu ni mu'tallu al-ayn, kusira awwaluhu wa ghayyirat aynu al-kalima ya'a, nasema qila na bi'a. Hii nasema tuyasikilize, utayakuta. Lakini pia kitajwidi, kuna lugha nyingine sio hivi. Watatajwidi wanasemaje? Wanasema tunafanya kasra ya mwanzo na ishmam. Watafanya ishmam katika sura tawil. Ishmam ni khaltu al-kasra bi shay'in min sauti dhamma, ni kuichanganya kasra na sauti ya dhamma. Tunatamka haraka mbili kwa wakati mmoja, qiula qiula, inafaa kusema hivyo, qiula bi'wa bi'u. Kitaza hapa sanakaja ishmamu inashuhuda wadhali makurra, lakini hasa takribu yake ni kuitamka kasra na sauti ya dhamma, qiu qiula, hiyo ni ishmamu inaita yafa. Lakini shehe alitufundisha hayo, atufundisha nini? Na pia inafaa kuitia dhamma herufi ya mwanzo na kuifanya wawu ya pili, ukasema tula wa bua alkitabu, kimeuzwa bua. Wa qula almaqalu, yamesemwa maneno, unaweza ukasema qula na ukasema bua, yote yamekuja kwenye lugha. Lakini shehe ametufundisha leo kwamba ukikuta fi'lu madhi unataka kuijenga alama la misema fa'iluhu, unafanyaje? Dhamma mwapi? Alafu kasra kabla ya, na kwenye mudhari wafutaha kabla akhirihi. lakini kuna maelezo mengine mengi, mfano fi'lu madhi ambayo mwanzo wake kuna te iliyozidi. Sasa hapo ndio kuyasoma, haifanyi hivi. Mfano ta'allam, alijifunza, hii ni fi'lu madhi, mazidun fihi harfun wahid, harfan, sasa kuna lamu ya pili mushaddada, ta'allama. Hii sasa haifanyi kama unaofanya hapa. Hii tunatia dhamma herufi ya mwanzo, tunatia dhamma herufi ya pili, na tunatia kasra kabla ya mwisho, nasema tu'ullima. Haya, ukikuta fi'lu madhi ambayo imeanza na hamza, khumasiyun au thulathiyun, hii ni sarfu sasa. Sasa hii ni tofauti, hii unatia dhamma mwanzo na herufi ya tatu, unaitia dhamma herufi ya mwanzo na herufi ya tatu, kisha unatia kasra kabla ya mwisho. Mfano intalaqa, utasema untulika. Unaitia hamza dhamma, unaitia ta dhamma, dhamma na herufi ya mwisho kule kabla ya mwisho, unaitia nini? Kasra. Untulika, ustukhrija, dhamma al-awwal wath-thalith wa kasr ma qabla al-akhir. Ya chini ya hapo ya tatu, kwani unachanganya? Tusome haya Sheikh hapa. Asema fa in kana al-fi'lu madiya, ikiwa fi'lu yetu ni madhi tafanyaje? Vitendo hivi, achana na vitendo ambavyo vimezidi te mwanzo wake, vitendo ambavyo vina hamza al-wasl mwanzo wake, vitendo ambavyo vina hurufu za illa viati. Tunasoma vitendo hivi ambavyo ni mashuhuri. Qala dhumma awwalu wa kusra ma qabla madha ma qabla akhirihi wa in kana mudari'an, na ikiwa ni fi'lu mudari' tunafanyaje? Dhumma awwaluhu wa futha ma qabla akhirihi. Hii nayo ni kama fa'il tulimsoma, kuwa anakuwa ni dhahir na anakuwa ni mudhmar. Tunamalizia maneno yao. Qala al-musannif wa huwa ala qismayn, ya naib al-fa'il ala qismayn, dhahir wa mudhmar. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد, زيد ومتاج وزواج ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو ونونا زيد عمرو غوت ومذهيل فهي زيد هاب لنائب الفاعل ضرب ونسمى فعل الماضي المغير الصيغة ضرب يكون زيد فعل الماضي المغير الصيغة مبني على الفتح أو تسمى فعل الماضي مبني على من لم يسمى فاعله زيد نائب الفاعل مرفوع. قال والمضمر اثنى عشر نظميري لن يكون سماما كما نائب يفاعل نزيل زيل قافي والي والي وقولي لنا فيني يا واو والي والي ضميري كم نميلي قولي يا فاعل ambao wanasimama kama fa'il, hao hao dhamiri 12 ndio wanasimama kama naibul fa'il anapofutwa fa'il. Wal mudhmaru 12 nahau qawlik, someni hizo dhuribtu, nimepigwa mimi, dhuribna. Hebu anasoma kwa utaratibu shaka, wewe ushatoka, ndio utaribia, soma vizuri mwana, wewe umeruka. Dhuribtu, dhuribna, dhuribti, dhuribna, dhuribtunna, dhuriba, dhuribat, dhuriba, dhuribu, dhuribna. Hapa pia ametaja aina mbili za dhamiri, aina mbili za dhamiri, zipi na zipi? Ametaja aina mbili za dhamiri. Unaweza kusema dhahir na mudhmar, dhahir ya nini? Hapa ametaja aina mbili kuu za dhamiri. Basi nini na nini nimeandika pale, ataja dhamiri gani? Ukisoma dhamiri zote, ima utakuta ni muttasil au ni mustatir, hakuna kingine. Hizi nazo zasimama sehemu ya dhahir. Kwa hiyo tuchukue mfano kwenye fi'lu ya kwanza. Kama mfano unaposema dhuribtu, naibu al-fa'il yuko wapi? Mbona mimi simuoni? Shekhe hapa. Pia irabu dhuribtu. Dhuriba sio dhuribu. Ah, umesema dhuribu. Kwa nini tena umekia sakna hiyo kubwa? Hebu toa maelezo. Ndio nasema simsema kweli. Hatuko sababu, wewe ti irabu tusikie. Nuri kilabu mugaya msiti. Kwa kuni ana kutuni ni kusali hii. Bidhamiri zaki al-mutahabdi. Kwanti. Kutahu na mungu mutahabdi. Matahabdi. Matahabdi. أحسن تبارك الله. نبنا جكون فرومويش ضربنا شيخ أولي إنام أبالي شيخ أولي فيجا سانوي عمي وليس كحانا هاي هلو بنيو متن ها بقت كافي معلم هي رابوي ضربنا Ustemi wana kwa nunu niswa Saibu nifari Shaf Anta Anta sahibi Haa usikia uke nyuma wana wewe na mtusukia shaf Zuriba La nyuma yako shaka wa nyuma yako Zuriba Namtaka ni mujue na mtufahili kwa ثالث باب المبتدأ والخبر سبحانك اللهم